เฮ้ดูกะทูเมเฮ้ดูกะอูเมดูกะตอเรบดูกะซอเมซูราตะบวยตะละอเกสั้นจาถาปัวงานามะกะมัดถาโบรอองกาทูเรปัวต้อตาชินะเคยะเจนอตันนอนซอรีเมสวาพะยาอูถิปันเซนเนี่ยถ่ายาบอกโบรองาอูโกเวบาอีตาธนาจ่องนำยาโยงจีบาอี อีกะโตจโนเนี่ยถัดอยู่ยงจีจาดอลูอเมียอปอมาอมูญูดอนี้ปริยะเนี่ยอาภิอีอะแท้ปู่ปู่เมียโหครูรุลุคาแห่เปียหนีดอเลจ้อมะตินิยีบอสีลูตะสุอาอีไต้ขุโกนาสินเลอาภิอมาเนี่ยอมังโกป้ายชาปิเมนซีจินดอเจตนาเนี่ยสอก้ามุมะปาเจตนาตาเนี่ยผิดจ้องจูตินปันจาบะยะดิ อโลโตชิงะนักกะโรรีเหล็งกว้าได้กฤษณะเนี่ยปัตตะบิชินเนี่ยจมันเนี่ยยันขี้ยากะไอ้บัวก็ซึ้งตัวล่ะเอ๊ะดิละจ๋าတော့มาไส้ไม่สิบ่มสิเนี่ยเบลูก็เบลูผิดละล่ะแลจ่องเอ้อล่ะปาซาซานี่กูงาตะคู่มีมั้ยอะมะเลลีเลียนเมียอะยังขอกๆจีตะคู่มะกะอูนะคู่มีนะคู่มีมีนักกูยุ่งจีโลกูกวยล่ะบายิ่แห่ชีตะเลมันดากูผีเนาะ โอ้ซีบอยลัลลาบาโตดะโบนักกูโกเวเรลิเอ้อเอ้อมาราโอ้มินดูกากูเวมูมูมันมันมีชันดาลาเอานักกะมะมะไหนกูปะสุวาดิเบซียันกาลัลลาบาพุ่ยไปบุเบยะเอ้อยิงกะรอเมโกไดอะลุลุกูเวอืมเบนักกะรอกูมาอาโกปีขอบ่มะลูนักกูยุงจี โกซายมิโกไดตราตราตะไหนตราโกไอ้มากูปูโซลุยาราเอ้อกูก็มินโดหากะลောบะจีบีนักกรอกูอากูรอเหล็งแดดูกะลุนดะละอเล็งขันยะเดดูกะลุนดะละหึดาတော့จုတ်เลยเบ้ติบะมะเลยจ่องเอ้ออเล็งขันแดดูสีดูเหล็งแดดูกะเหล็งนี่ดากว่าอเล็งมะขันยะเอากูกะจูจูติจิชินไหนมะพินไหนชินจิยะเมเว้ขอจิยะเมบะหุตุตะยะเมกว่าผิดปีดาดิเลยเว้ จุอมาริบากูตาทุเยเอ้ดูโลกมาเลเดลูนัตเตลูกาตาสรันอะเรลูคินเดลูกาขันยะตรันเบดาบอดาโลกานิยามะเนาะอะคูงารุลิมยะอะลิงคันไลยะรามิกูอะลูไลมิยุงาอะนีเนตะกั่วมาตวาดาเอ้อะคูรอนัตเนบูรอบะดูซอเมโซราติอาวยอฮอริตากูอะลุยาวเจ็ดทา เบิกหลุดรีงะกูเมยแลเป็ดผู่วิทาเดหลุเตี่ยวเนไล่ตวาดากะเปียนลาปิ๊ดบาผิมมาไม่ติดปูไอ้มาตัดตัดหลุซาบีปรีจีเปใต้นี่เดหลุเปาะจ้าโดนน่ะเหรอหุบบาบีจีซาเรียพาซาดีเลยหึนิ้วนิ้วอ้อมมากะเลซาดียีทาไล่จ้าโดโดหาเอ้อยาสกาหลุขอเดอ้อมมาไอ้ซาดีกูตะคู่สีอดิเปพ่นทาเดกว่างาชิ้นเปียมนาแลอูติชาโอเคโอเคมีเมียนเปาะซะมาชิงเนี่ยๆเปาะซะมา สกาปโยเดอคาเอซูเดสกาปาลายนัปปสิติเอขยากะกะอะยองกะอะเต็งยองอืมปั้นสุยโดนะบังลูกะจ้องดูปิสิกะนายีมาทานเนาะนอกตะคู่ก้องสุเดสกาปาลายนัปปสิ2เอขยากะคะอะยองกะอวายองปั้นกะบราวปั้นลูกะตีละชิปิสิกะโรมันนายเนาะอะเต็งเจ็ดทะแมกว่า นอกตะคู่โซโซได้สกาปาลายนัปปสิงห์3เอกขยากะกะอะยองสุยอนียองปั้นสุยนี่สิปั้นลูสุยเยดาจิซีสุยสีโกนายแก่ชิ่นละชิ่นมาเด้อชิ่นหอกแก่หอกแก่ชิ่นมาเด้อ အဲ့ဒီလိုပဲအောက်မှာအတန်းလိုက်ရေးထားတာတွေကိုအလွတ်ရအောင်မှတ်ထားမှာကြက်ထားမှာကြားလားမမေမှတ်ပါမေမမေကလေးတယောက်တော့နံပါတ်ပံပြီးတော့အစင်းအင်းကြီးဝိလက်ပါနိုင်ကယူရီးယားနိုင်ပတ်ထားတယ်လို့ပြောခြင်းဟဲ့မောင်အေးအဝိရှော်ပြီးဖျားပန်းလဲနောက်ပြီးကြောင်းကိုသွားဖို့နိုင်လဲတိထားအောင်လို့ပြောလိုက်ပေါ့ကွာဒါဆိုရင်ငါကမကြည့်ပဲနဲ့မင်းစကားကို နာထောင်ပြီးတိနေတာပေါ့ကွာကဲအဲ့ဒီစကားဆယ်လုံးဟာစကားဖွက်ပဲကွာအလွတ်ရလို့ရှင်ကဘာလို့မလို့လဲမင်းကဒီစကားတွေကိုအလွတ်ရထားရင်မင်းရဲ့လင်တော်မောင်ပေါ်ဒီဘိုးတော်အောင်သာထုကလူတယောက်ကိုလှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ယောက်ျားလားမိန်းမလားလူကြီးကဘာအယောင်ဝတ်ထားတယ်ဘာပန်းပန်ထားတယ်ဆွဲကြိုးကဘာဆွဲကြိုးလို့မင်းရဲ့အတိတ်ပေးစကားကိုနားထောင်ပြီးတက်ခနဲ့မှအောင်ပြောနေတာပေါ့ချစ်ချစ်ရဲ့ နောက်ပြီးမြက်လက်ဆရာကျော်စွာအောင်ပြင်လိုက်တဲ့ပညာတွေမင်းကအများကြီးပြန်သင်ပေးရအောင်မယ်ကွာအိုးဦးသာထူးအေးခါကလေပေါ့ပေါ့ရှာရှာတော့ဘယ်ကဘိုးတော်အောင်သာထူးလဲကြောင့်ဒီစကားမရှိနဲ့ကောင်းကောင်းကောင်းကောင်းသာပြီးနတ်ကြော်တွေနင်းစီကလေသွားတဲ့လူတွေပြန်ရခြင်းငါခိုင်းတယ်လို့လို့ငါသင်တယ်လို့ပြောအကုန်လုံးရအောင်လို့ဒါပဲဦးသာထူးအေး ရှင်တကယ်ပြောတာလားပြေမဟုတ်ဘူးနက်ကဲနက်ကဲကဲကဲကဲနက်ရောသိပြီးနက်ကာယကိုလိုက်ပြီးတော့တောင်းကြည့်ဖို့တပည့်တယောက်အရှာလှုပ်လိုက်အောင်မိမိုင်ပြလား ကိုသာကျူးဟင်ငွေကြီးပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့လေရှင်သဘောရှင်သဘောဘိုးတော်အောင်သာကျူးသဘောပါလေရှင် ကြည့်မယ်မယ်ဆိုတော့မင်းကလည်းကွာလောဘကတဲကြီးတာဘူးကွာလောဘကြီးရမယ်တော်ကြီးလောဘကြီးရမယ်ဒူးလောက်တင်အောင်ရင်လောက်မှန်းရတာကျုပ်တို့စီးပွားတက်ဖို့ကလူတွေယုံကြည်နေကြတဲ့အချိန်မှာမိုးရွာတော့ရေခံရတာတော့လေလောဘမကြည့်ရဘူးလို့ငါမင်းကိုမဆိုးလိုပါဘူးမိမ့်ပါရဲ့တန်ဆေးလွန်ပေတဲ့ခုတော့မင်းကလေ นาปูรากะตลอดงวยย่าบ่หาละอดีกะท้านี่รอหนารู้อ่อบ่มาดิยุ่งจีนี่แต่ลูกนี่อยงจีกิ้งกုံย่านี่มะเนาะอีมาโกไถตีหึจุ๊กโตโกยุ่งจีนี่แต่ลูกนี่หาญาดออาภิ่นอาลงอัตตะตมะฤดีสิเวอืมชินซินซาจีลิเออเปล่าบ่มาจ้ามาเดลูกะจ้ามาอ๋อ ပြီးရတဲ့လူကချမ်းပါအောင်ဟုတ်တယ်လေချမ်းပါတဲ့လူကပိုးပြီးချမ်းပါအောင်ຢາတို့သေးတဲ့လူကလည်းຢາတို့ကြည့်ရအောင်လောဘဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုຢာနိုးနိုးဖြစ်နိုးနိုးနဲ့အမျိုးမျိုးသောနတ်တွေကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူတန်းစားတွေကျမတို့ကိုပိုးပြီးယုံကြည်ဖို့ကိုတတ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုသိသက်ပြီးအောင်ကျင့်ရမယ်ကိုပညာတိုးပွားအောင်ကြာရမယ်ဒါကကျုပ်တို เมื่อสุเยซีไว้ก้าวน่ะတော့မှာဟောဟောဒီကကိုကိုထိတ်ကိုလीပြင်သွားတော့เนาะအောင်မယ်လीจုတ်ဓာတွေမစင်စားဘူးจုတ်စင်စားတာကလीအချိန်ညွေရဖို့ငွေရဖို့အေးပါအေးပါမင်းကတော့တနစ်တနစ်လीငွေရဖို့သာအဓိကထားနေတာငါမှာတော့ဒီညညာချိုင်းအဲ့ကလည်းအဲ့ဟုတ်ချင်းကလည်းကိုက်အဲ့လူကလည်းမပြောဘူး อืมอ้อมเลยนากูงาติเลยนากูงาติเลยเสียดาเสียไล่ขึ้นเลยโอ้ရှင်ပါတွေရှောက်ပေါက်နေတာလေကိုထိပ်ပြီးရဲ့โอ้အဲ့လေအမောပါဘူးဒါနဲ့နေပါဦးငါတို့เนี่ยပြိုင်ပက်ဟိုနတ်ကတော့ကိုသားတုတ်ပုတ်ခင်များကနတ်ပူးရင်လေဒီမှာ ปิดตะลีโกมีผุบปีนี้เปียเลยโหหุล่ะมะเลดาญะแค่ถ่าไล่ลูกชิมะลุเยโดบาหึเยนี่อองผุบท้าเดปิดตะลีโกดิอ่าข่าวย้านซวยแลเป็งโกฮ้องปีอี้เผ่อท้าเดอี้เนี่ยเป็ดอ๋อก็นี่พะน่องเนี่ยขะนานาลีผีมีอืมเบปูร่อมะเลตอ ตึกปูลายินเลยยถาปีนัสสกะบ่หมอกมาเปลี่ยนปีนี้เอ้อล่ะปี้ย่อบ่ทีนี้ก็กัมมิกะนี้บาชิมะยงยินนิ่งจีบาล่ะอ้าแม่นักกระโดดไถซี้ก็ซูเมียมะลุกเดอลุกโกมาลุกขึ้นน่ะเฮ้นักกระโดดตาตุกก็เลยตาปูนิ่งจ่าร่อไถซี้ก็แห่จี้ดองดาโกใบมาถอกปี ควยเปียมเฮ้ควยเปียมเฮอมลีดอชิอะยามะลุกไลปาเนตอจาใบปอกบัวลุจุ้มมุซูมาขึ้นนี่บ่าอูเมดีโลซูรอแลงาจิจิกาซูยินดาตาเวเนาะเปโชโลแลงางๆๆๆๆตาซะมาอะแตจิมาตะเลกะลาเนตะบิงแม่จี้ดองดาลุกปูงาบะเบ้เสียกูปู้จิวัวเม ตัวอะไรกูไม่มาอีกเนาะเชียกบุยาเชียกบุยาอ๋ออะเดี๋ยวมึงว่าเจโน เงี้ยจีดองทางนั่นแหละกูดิดาเนช่องอัดขึ้นโนบ่ครับอัญญาลุกไปไหนมามล่ะหิงอ่าอย่าบ่ได้ครับอย่าบ่ได้นี่บ่เบ้อเราหลูขึ้นโนเลยญาณนี่ไจ่ไปบ่ครับโหด่าก็รอตันกองๆลุกผู้บ่รู้บ่มุเลยเออโหอเลนเนี่ยอะยิงบ้านกูมีมะเสบ่เนี่ยจ้ะโหอะอะพยาตะเลวาหลอกตาโหมีเสบ่ครับๆโหเบ้อไปอ่ะมะเนี่ยอ๋อโหตะช่องกู 啊，对呀，别买呀！奶奶，拿走，好了。啊，是啊，反正呢，来批评，奶奶也买过，没没在乎数了。他个，叫你买喏。哦，咱们不要老大呀，叫好嘛，我爹呀，我爹喏。喏，好个。这个呢，其他有他，好了，好个。嘿嘿嘿，他妈，不租嘛咯，什么酒吧呢？别，哦，这喏，老便宜，跟那个那。 啊，咋了？出门家了？好个，啊，谁家吧？谁家嘛？哦，今朝是俺老妈的。哦，那不咯？哦，他哦，这边卡来吧？咋了？喏。啊，今朝是，今朝是该，今朝做来我们喏。好个好个。好，谁家嘛没说话啦？谁老外人呢？对嘞。 好点没用耶，没那怕那个那不是的哩。哦哦哦，黑暗中谁来回答吧？跟那些个追尾吧，别被他着。今马路个他们追也没哩。哦，他们你话哦。好个。是干么事？苦的咯，心要家的要哩。路队伍没几百呢，比我大背嘛呢路，路队伍在嘛哩，一帮啥呢的？是。哎，那干么事嘛耶？哦，今马路里跟那被逼着。 ตะคาเดี๋ยวไปผิวสีเจวอดท่าเดี๋ยวพ่อยเจ้าเนี่ยไล่ตัวละอ๋อพ่อกูเปลี่ยนยาวละรอเลยสุกุตุโบรออาวตาทุโซบีบดีใส่ตะยาไฉ่ลงนี่ล่ะสิอ๋ออ๋อกระโดไปบัวเนี่ยกุมละมาบีตุสีกูรอลาเนี่ยลูกนี่ก็รอมันเนี่ยรอเปล่าจ๋าละบาเว้ยสิจม้าอันเนี่ยก็รอฮะอะกูเอาจ้าซอรอใส่เมียงละบาวุสิ เอ็นนี่ดูนี่เลยดูตัวตัวนี่ไล่ก้าวเลยอ๋อเมย์พี่รู้ไหมยาบุ้งเมย์อยู่เนี่ยเอ็นดูนุ่งตรงตรงอัดอัดอัดอุดรุกะช่วยช่วยอัดอัดสีก็เปลี่ยนขนาดเวียนปีเลี้ยลาไปอุ้มมาเว้ยเสียมาเวียนเมย์ส่วนยังเนี่ยเวียนแก่เลยจะมาหยอกจานเนี่ยส่วนนี้จะลาบ่แก่แก่แก่จะมาเลี้ยวไปตัวเลยอุ้มเมย์เนาะก้าวเลยอุ้มเมย์เนาะก้าวมีก้าวมีก้าวมีจะมาเอ็งก็เศร้านี่เมย์อืมยอมเมย์อยู่ จะมาอยากใจเลยงาเองูนี่ลากันซะลากันซะย่อยๆมวยงาสิงาเปียวท้าตะลูปีไปสิเนาะใส่ชาบาสิกูตาจูกูตาจูเฮ้ยเฮ้ยมิงาเลยอลันเลยจ้าเสียงก็เปลี่ยนไปเป็นลูกพี่ลาราดู อ๋อแม่สูเนี่ยตุ้ยเกิดเจ้าโอ้เสียงก็เปลี่ยนวนเมเรตุ้ยอืมฮอดจ้อฮอดจ้อยิ่งสูงเนี่ยโอ้มาด่านี่ละแม่สูโม่ล่ะ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမလည်းလေဟိုအကျော်ထဲမှာလေးမှာပန်းကိုလေးမှားစားနေတယ်အစီပြောက်ကြည့်လို့ပြီတော့ကဲကဲကဲဒီဥစ္စာပြုလိုက်ငါပရိသတ်နေမယ်လူအင်းရှိကနှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုခီးချလို့ပါလားအရှိမကလည်းကတော်ဝဲတွေနဲ့ကိုဘက်ကိုတဲ့ပြီးပရိသတ်နေတဲ့လူဟာကိုသာထူးထင်တယ်တအောင်တနာတော့ဝင်ပြီးတိခေါက်ကြည့်ဦးမှာပဲ เสียก็เลยเสียก็เลยเอาดิอ๋อๆๆมึงนี่เสียเราไม่ไหนมันนี่เนี่ยเป็ดมาพี่อ่ะดิเสียมาเองลาๆๆๆแค่กลางนี่พยาบาลแลบี้ยิ้มมิ้นเสียเอ็งนี่เนี่ยลงนี้โหช่อพี่แล้วอิจเตเลยก็โจรามาลั่นจักละไม่รู้งากูสะกะเว่เนี่ยเปียวนี่เป็ดมาพี่อ่ะดิสุดแล้วผิดหุบพี่ เสียเกเรตูดันสุดแต่สุดะกะอุบิอุบิอริเปดูกูเปลี่ยนซินซาติไลติจ้องเยนองมาอปายองเอ็งจีทมิอตุงเนอะมิวตมิยောက်หนีบาล่ะอโลงาโกไม่จีเวงาวุลาเนเอ็งจีเนทมิโฮอะยองอัตตะเปียวหนีบาล่ะกูตาทูอะชีมามานูบารีเมียท่องท้าบาล่ะไม่ดิ มาเล่นไม่ถุยบาล่ะอืมดาใบแม้ซูซอตรงอ่ะตุ้มมิ้งมาเนี่ยงาซี้มาตุ้ยเกเรตุ้มมิ้งมากะโจเต็นเปียวท่าดาผิดมาเด้นิ้วบ้านเนี่ยเวลาดามะลาจีล่ะอีเซดูวิทท่าร่ออีบวายเปียเล่เดทีเนอะลูพะยาหีตุ้มมิ้งมาเนี่ยตุ้ยตรงอ่ะงาป้านเล่มะเวยาเด้ซวยโจกะเล่อะคู่มาปะเด็งมายุยลาดา ดาก็เน้นๆโอ้เสียกาวกาเปียวจีมาอูมาไปเสียเสียจม้าเมซูว่าไปดีกว่าตาทุสกานครเมเปียวอ่ะดิเสียดิบาดิขึ้นล่ะบาดิอีอุเป็ดเล็ดดิสกาเปียวมาอ๋อดอเมซูไอ้ตาดุเนี่ยขึ้นหลูล่ะเนี่ยเสียปรีเสิกนี่ดาน้อมเสียมีดาคว้นหลบบาเสียเอง อ่าคิดซะไม่ใช่บ่จุกกะเฉยนายนี่อายุจ๋าบ่ตะนี้กูต้องยิงตะจิงกู2นายมะเน็ดชินายกะ10นายนี่แหละต้องนายกะ9นาย8นาย10นายกะ10นายอะกู10นายทุบีปรีสิทธิ์ติอะจิงเสดตั๋วบ่บีเฮ้ยอย่าจ้อซองจ้อซองปูปูเลยสิอ๋อเอ้ยดิตุยเอา นี่เสียได้บ่มาไม่ชื่อดอกมามี้ดาก็ได้ขอไล่บ่เฮ้เฮาๆเว้ยเสียก็เลยอ้าน่ะเสียจีเสียก็อายุปีโลปีได้ฉิงเนี่ยจုံใจต้องฐานะปิดาบ่าอ้าน่ะเสียไม่รู้บ่กูอจอซอมละอ๋อเฮ้คลิมะชิมีอจอฤอาลุงเสียเวไล่บ่ลောက်ไปอ่ะมะแลกว่า เป็นเล่นล้างชาวอะไรตัดตัดตัวเราปอกว่าตะระวาฤกูตาอฤกูญีมาปออืออารู้สุยเนาะอสิกบูรอกတော့ရှိမယ်ထင်တယ်ရှင်အေးဒါဖြင့်ဘိုးတော်ကအစိတ်တန်တူပေးလိုက်မယ်ကလေးမကြိုက်တဲ့သိရွက်တိရွက်ကိုနောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ပါဇက်ကအောင်ရွက်လို့ပြောပြီးခုခဲ့သားအိုးဆရာကလေကျမကတိရွက်ကိုဘာလို့ဖို့လဲတက်ဆန်ကိုပဲလိုချင်တာရှင်ဟေ့ဟေ့ကလေးမဘိုးတော်ခိုင်းလို့လို့သား ยงยงจีจีเนี่ยตั้วคู่ซะมากว่างาตาวันอยู่อะไรโอเคดีอโจเตมาเล่โกจี้อ่ะล่ะตู้เม็ดนากะโกตาทูเปียวเดสกาโกไม่ยงดุลูเวอืมบาลุ้มเลยสู่ดาตาจี้นี่มาฮ้อฮ้อหูมาดอกกอมมาดิโกตาทูไข้นะดูตะยั่วโกคู่ลาดีเนี่ยดูเลยเอ๊ะๆอินชันเน่โกเปลี่ยนเว้นลาดิจี้ดิเลยเฮ้ยโหดดิคลีมา บูรอเปียวตรูอาวุญเยลุปะสักกะเปียวปีนอกมะจีเปะคู่แก่ตะโพล่ะกูจีเปียวตรูคู่ล่ะล่ะบะเฮ้แท้คลีมาบูรอโลขอว่าเด้กั่วบ่ตีหน้ามะเลลุเว้ยกั่วขอจีนซุขอว่าติแก่ๆๆบูรอเลวาจีย้ายไปไล่มั้ยลั้นแท้ปะมาสุขทาเรละกูพยัญจีเนาะ โอเคไส้เปียนหมอลุสิยินบูรอเปียนลาแก่จ้าล่ะบูรอกะเตียรันไปไล่มั้ยแก่ๆมามี้ แม่ยงบู่อโจตะบกันแท้ปีจันดาฤกูเองก็คลีดิเองก็คลีโกเปียคลีดูกว่าดาญาปุไลปุไลชะตีจีตะลงเนาะไอ้หมอบาไข่นี่เลยตะนี่ตะนี่ดีโลอัจฉินฤลาบาสิดอลูก

ตุ๊ไผ่โกตุด่าเนี่ยโทมีดาเลยหาดิตัวพี่จะมาเอาไว้มองไม่เห็นนะเจ้าหาเราไว้กูจะมาเอาตัวเนี่ยล่ะญาเลยฮะเสี่ยวปู่มาขึ้นหมดเด้โหดิก็ได้ดูเพชรเสี่ยวปู่มาขึ้นมาเออเดี๋ยวเราเนี่ยอ่าได้อ่ะเดี๋ยวเราญาก็มาไม่ได้อ่ะสิงกาปูโคต้อยอ่ะตีซ้ําญาตีซ้ํามาญาโกกวยใส่จาญาเยกันเนี่ยอุ้ยนอกกว่าวิไว้กัน ดาปีดะบยาไผ่เท่ตุจามาเจ้าตุบี้เพยเยมุจิยาเขตีตะดีวาโอ้ดาปีดะบยาไผ่เท่ตุจามาเจ้าตุบี้เพยเยมุจิยาเขตีตะดีวาตุเกชอกจาบาดาเกชอกจาบาดาเกชอกจาบาดาไผ่เท่ดาวินเทยงยอกบีวาเพ็ดเดกุเทบี จม้ารุอะคูตะโลตึกกันไม่นี่เด้อไอ้ดอกอะดิดอกหอบป่ะเนี่ยရှင်เนี่ยจม้าอะคูตะโลตึกนําแม้จี้นี่เด้โบ่ดออองตาทูสีตวาปี้เยดียาเล่บาเล่ฉีอ่ะตวาไม่จ่ายเองก้าวมั้ยไม่มาแหละกว่าสู่เลยเว้ยลอกีตามุงารุลูเว้ยหีมาบ่อายุไม่ตีดามาแหละกว่าอ้าวมั้ย တော်ကပြင်မသွားရသေးပဲနဲ့အရန်ကရောက်ရှောက်ပြောမနေနဲ့ကျမကရောက်ဖူးတယ်တော့ဟွန်းသူကလေလူကိုလှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့လုံကြီးကဘာအယောင်နာကြီးကဘာအမျိုးအစားဝှထားတယ်ဆိုတာကိုပြောနိုင်တာအိုးကုံကုံပြောမယ်ဝဲလာတဲ့ပန်းကဘာပန်းဆိုတာတော့လှဲ့မကြည့်ပဲပြောတာတော့နားလည်ရလားနောက်ပြီးတော့လေဓာတ်ကြလို့ရှိရင်တိရွက်ကနေပြီးတော့လေငွေဖြစ်အောင်လုံနိုင်သေးတယ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘိုးတော်အောင်သာထူးဟာလေ တော်တော်စွန်းနေတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုသိရွက်ကငွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော့အကျော်တယ်မာလေးတယောက်ကိုလေဟမ်သိရွက်တရွက်ခူခိုင်းပြီးသိကြံတရွက်လှုပ်ပေးလိုက်တာကျမလည်းအကျော်တယ်မာလေးကိုမရရအောင်လိုက်ရှာပြီးမွေးကြည့်တော့လေသိရွက်ကနေပြီးတော့အစိတ်တန်ဖြစ်လာတယ်တဲ့တော်ရဲ့ဟမ်အဲ့ဒီဘိုးတော်အောင်သာထူးကို ตุ๊ชิมาตั้วบี้ရှင်เนี่ยจม่าดิตะบี้คันไล่ยายดิตะแต่มาတော့จุ๊ตุไม่ซี้ย่อดูบ่ตอเนาะเนาะมีซ้ํามาอูปิ้นบิ้วนี่แหละบูรอกะบ่ซู้แหละงาติโหลล่ะโอ้ရှင်เนี่ยจม่ากูขอบี้ที่ป้องโหลนักกะนาไปเดกูตาทูหลีหึมะหม่ำมีบูล่ะดีลูกะลูโยจี้บ่าตอถ้าซูยิงมิ้นน่ะงาอะคู่เว้ตั้วบี้ห่มหมู่เลล่าจ้าอองกว่า ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သွားမယ ်ဘာကျုံ ဟေ းကျမကိုဖားဖို့တလုံးနဲ့ကြေးရည်တွေကြိုခိုင်းပြီးတော့ရှင်ကဘယ်သွားနေတာတုံ းမင်းကလည်းအော်မပြောသမှန်းနဲ့ကွာရည်စလုံးနဲ့တန်တကာတွိုက်ထိုင်မင်းလုံးတွေကကြည်တွေရေးပြောကုန်လားပြာစား ရှင်မဲလာကြည့်လေကျုပ်တော့ဖားဖို့ဆွဲရတာနဲ့လက်ညောင်းလာပြီ ကဲကဲပြေးဖယ်စားငါအလုလုဆရာရှိတယ ်အလုရေးစလုံးကိုအောက်မှာခံပြီးအပေါ်ကလည်းဇန်ဆက်ကတန်စကားချင်းတူကျင်ထားတယ်ကိုစားထူးဘာလုပ်မလို့လဲမသိဟောဟောမိဘတွေကရဲနေအောင်အရေးကြိုးထားတဲ့လုံးမျိုးတန်ညံ့နဲ့ညှက်ပြန်ยีขันทาเนี่ยตาสกาโบก็ล้างชะไล่บาลูกกันเลยไม่ติอนาคตจิอุมาอนาคตจิอุมา เมยู หาร้องจ ่อขอรมาจีจังยีเดกูจะตั้วได้ยีนี่หายีแน่ทีတော့หนีနေได้อလုံးกระดิဖြစ်ตั้วไปล่ะ ไอ้ดิอလုံးนี้ดิโจกก็บาลูกมาแลจ่อกูสาทูเน ี่ยยิงก็เลยเตลอจีจังโอ้กว่าไอ้ดิอလုံးนี้ดิกูบาลูกยามเลยสุดาตูรูติติมีกูงาเปาะปะมั้ยล่ะ ဘုရော ဟေ းဘုရောအနာထူ းဟေး ဘုရောဆုံးခိုင်းထားတဲ့ငက်ကတော်လင်မရလေ အေးလီ ဟိုဘုတလောကဟိုဓာတိသွားတာပျောက်သွားပြီထင်တယ ်ဟုတ်လား ဘုရောစီရားနေတယ ်ဟေး အေးနာဘီမစ်တော်ရဲကဲအသာနေ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မဲယု ရှင် ငါတို့သားသလိုလုံတော့တစ်ချက်မှမမားစေနဲ့တရိထား ဘုရားရှင်များက ဖြေတောင်စက်ကူရီအမတန်ပါရာတစ်ချက်လွဲရတဲ့တသက်မွေးနိုင်တယ်ကဲငါပရိစိတ်နေမယ ်တစ်ချက်စိတ်ချက်ဒုက္ခလည်းပဲတော ့အင်းကြီးတို့ခင်ဗျာအင်းကြီးတို့ခင်ဗျာ အာကိုထိတ်တိနေမမေဆိုလို့ပါလားလာလေးလာလေ းဟုတ်ပါတ ယ်ဩဘိုးတော်ပရိစိတ်နေတယ ်ဟုတ်ကဲ့အမဲနဲ့ကောင်တော့ငါထုံထားတဲ့ပိုက်ကူလာတူးပြီငါတို့ကသူတန်းပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုပြောထားတာပြန်ပြောမှပဲဘူးလူတလဲငါပြန်တလဲပေါ်လာပေါ်လာထိပ်ပြီးနကနာပွဲမှာဓာတိတာအနာပြောက်နေသေယုံကဆင်းလာတာနဲ့တူတယ်ကြိတ်သိမ့်မှ ဘူးတော့အုံသာထူးရတယ်အဲ့ဒီရောက်နေတာကစတဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ပရီးလေးပဲစိတ်နေပါဘယ်လူဘူးတော့ပါလဲ ဟဲ့ကောင်းလေ းပြောပြော အင်းကြီးနေချေယူပြီးတော့အိမ်ရှိအကျိုးရမှာသွားလမ်းလားကြားလားဟ ုတ်ကဲ့ ဘလူကြားရင်လားတကွက်နဲ့ငါကပြောနေပါလားကြားကြည့်ဒီစကားကိုပုတ်ပြီးတို့ရဲ့နောက်မှာပန်းရောက်အင်းကြီးနဲ့လူမျိုးရောက်ရောက်နေတယ်ပြီးတော့မိကလေးမှာတောက်သိမ့်ဆဲကျိုးမထားပါလား ဘလူငါတို့လည်းပြင်းနေပြီအာတက္ကနေဖန်ပြောနေမှာအန်အာဩဇာပဲနော်ငါမင်းမဆွေယူကြောက်ချင်းဆွေယူလေဆွေထားတစ်နမန်မနေပြစားတော်တို့မှာအခုတလော ဒါရီဘူးဘူးရိုတီပါတယ်ခုတလောမင်းတို့စီးပွားရေးအစ်မပြေတဲ့ပြင်ဆွေတဲ့တိုင်တောင်ဖြစ်ခဲ့သေးတာပဲ အလိုဖျားဖျားတရားတင်မမလာငါတို့ကိုလှည့်မကြည့်သေးပဲနဲ့ငါတို့အကြောင်းကိုမှောင်ပြောနေတယ်အောင်လို့စရာကောင်းလိုက်တာနော် ဒါရီမပူပါနဲ့လေမင်းတို့ဘုရောအောင်တာတူးနဲ့တွေ့ပြီပဲအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အမိန့်ချထားပြီးပြီပဲကွာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီကိုယ်တိုင်ကကြာပရိသ ဟုတ်ပ ါရဲ့ဩပပေးဆရာကိုပုစီမှလုပ်တဲ့ဓာတ်နှောင်းမင်းပိုက်ကူနတ်ကရင်ထိုးပြတာဓာတိသွားတယ်မဟုတ်လား ဟ ာဟာ ဟာအဲ့ဒါဟုတ်ပါရဲ့ နီးသမီးမမန်လို့ပဲကွာ တော့ ဓာတ်ကိုကန်ပြီး90ဒီဂရီတဲ့တဲ့ကထိုးတော့တန်ပဲကွာ ဟုတ်ကဲ့ အသားမဆူတာနဲ့တက်သားတဝင်သွားနိုင်တာပဲ ဟုတ်ကဲ့ခင ်နီးသမီးအမန်ကမင်းနတ်ကရုပ်ဝတ်ထားတဲ့ဝလဲတော်မှာ55ဒီဂရီထောက်ပြီးအားနဲ့အသာဖိချလိုက်ရင်ဒါရဲ့အလေတန်ကပြော့တဲ့အပိုင်းကကွေးသွားတော့မှာဘောသားတော်ရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ နောက်ကွေးတွေမှာအဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုတုံးရင်ငါသားတော်ကြီးအောင်မြင်လိုက်မယ်ဟိကြားလား ตาโรอะลีตุญญาเปียวเปียเรสกาดิจ้าอยู่เนี่ยอ๋อลุกจิดาวะอืมเล่ซะซะดอสยาสาฉันทาราโอ้ดิมะปูบาเนี่ยกว่ามึงก็แทบปกกูดิสิกะลัลลาบัตตูปีอันดิเอกินเซมอสังกิสิตะคูเป้ไลปาเมกว่า โอเคโอเค พี่ก็ตราตราสุแกปอกกว่า โอเคเนี่ยแม่ยงเย ชิวดงเนี่ยจောက်เปลี่ยนเยผ่านกั่วเยอยู่เป้ไล่ปะกั่วย่อฮอดิมาจောက်เปลี่ยนเนี่ยนะบิวโลดิมาผ่านกั่วชิงโกไดตวยพี่รอฮอดิผ่านกั่วแท้โตยเถอะแม่ยงกระเหมียวชิกินโนนะตะชูตวยแท้พี่ว่าบาลุอ่ะมะเลยกูตาชูตวยท้าเดชูปีดาจี้ลงกะลีกู เล่มมามาหญ่นะตะผู่ผ่านกั่วเท้โกเท้ไปไล่มาเว้ยอ๋อเป้ๆๆๆไอ้นี่กั่วจม้าปะมิจม้าปะมิฮอดิโหลลีละว้าเนี่ยผ่านกั่วปอมาอ้อบพี่รอโบรอโกใส่มาอายุปุถะหนออายุปุถะหนอโอเคครับเหมียวโอเคโอเคโอเคยุงเนี่ยก็งาก็เป้ปี้มะเล่กั่วยุคติชีเอาเนาะลงมาเว้ยแก่ๆตารออายุปุถะ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘိုးတော်ကစာယူအထက်ဆရာဆရာများနဲ့ဝိသရှိတောင်းဆရာအပေါင်းတို့အခုရောက်ရှိနေသောသားတော်အားဖြင့်ဥပအန္တရာယ်ကင်းပြီးစီးပွားလာလာပါတိုးပွားအောင်ထိုက်တန်သောအဆောင်ပစ္စည်းများချင်းမြင်ပေးသနာပါရန်ကာယကရှိပုဂ္ဂိုလ်သားကျွန်တော်ဘိုးတော်အောင်သာထုကပန်ကြပါရယ်ဝိသအရှင်ဆရာအပေါင်းတခင်အလောက်တို့ เก๊ะๆบูรอกูอัถะปกปูริกะเปียวนี่เด้อสาวปิสิฉะไปไล่ดิเด้อตารอกูไรนัตตะจุกั่วเด้อกูเล่นน่ะไหนตีตั้งบ่อ้งกว่าอะลูอะลูนี่ตะลงบาลูนี่เล่ไม่สิกูจองไล่กันเนาะอ้างโหสิอ่ะก้องไล่กันบูรอเล่จีลองครับเนี่ยบาลูนี่เล่ไม่สิกูนัตตะจุกั่วแท้ก็ย่าดิอี เอออัถะปกกูก็ตารอกูชี้ไม่ได้ดาลงกูบ้านตามินดาลงอ่ะอายุไม่ถั่วป่ะล่ะเป้ยพี่เนาะเป็ดพี่บูรอเนี่ยญาแลว้าพอตินไล่บูรอเป้ยพี่ตินไปมั้ยโอเคบูรอเป้ยพี่ตินไปมั้ยตินไล่ป่ะพี่บูรอตินไล่ป่ะงาเนี่ยญาแลว้าพอตินท้าได้จี้ลงกะเลกูเบลเล่เนี่ยปอกอีปล่อยมั้ยกระหายอย่างยอกๆแห่เฮ้ อลุงนี่ก็อย่างนี้ถั่วลาเดตอออเสียก้าวไล่ตาเดี๋ยวตารอตะมี้รอเนี่ยไถ่ตันเนี่ยปิสิปลิ้นเนี่ยแท้ปิอยู่ตั้วเนาะโอเคโหเนี่ยมากว่าตองท้าไปดอกกว่าโลยาต้องพอตารอเยโอเคโอเคงวนตาไล่ตาโบรอเยตะมี้รอจีเนี่ยตารอจีโรก็ดิโบรอโลยาต้องพออั่วงวยเตีย 200 ตาทุตาทุกูตาทุเฮ้ชีเอริจีลุงนี่กูบ่รู้ลุบอย่างตีไล่ตาเด้หึเอามาลีกว่าดาเนี่ยแค่ตาไล่ลุบไปมาเยหึพอมาจิตําเมียที่จันเนี่ยเบเป้เลวากูปุไล่ปุไล่เฮาพี่รอบราแท้ทาเรฮอดิปลิ้นวะมาตําเมียปุทาเรเบเป้เลเนี่ยอตากะเลปิกปี้พอดิลุคลောက်ไล่เออๆๆดิมาบราฤกัดลาดาตื่อเด้อบ่ล่ะอะจ่วยเด้อจ่วยเด้อเป้ซะมิงกูปี้ทาเรจีลุงนี่ตุยเด้กะตะลุยอย่าๆๆดิมางาญาแลปัวบัวตินไล่ซังกว่า ย่อๆๆดีมาเนาะอีๆๆเอ๊ะตะโลญาเล็บพอกะจีลุงเล็บกูเบลเล็บเนี่ยอตาอุบกี้ปุ๊ดไล่ต่อฮอดโลบราอย่างตอกนี่เด้บราลุงเล็บนี่ผิดล่ะบ่กว่ากูตาชูเอ๊ะๆๆโอ้บราลุงเล็บนี่อเต็นเปียงพี่เหรอเลยโคดิมาจีซาเอ้งวยเตียงวยเตียจีเนี่ยตอกผิดล่ะเด้อฮะดาๆๆดาจังโมเสดุจีนี่เปล่าแก่ดากูบ่เป็นรู้บ่รู้เปล่าอ้าวอยู่มางวยชายอ่ะ ไปไล่ลีกว่า ီလုံနေပြီဘယ်တော့မှအားကိုးရမယ်ကြောက်တော့နှုတ်ခံဆရာမရှာဘူးရှင်သိလားကုတလို့လေကနာတီတီတီတို့များကလိုက်ရတဲ့နှက်ကနာနားကိုမနေရဘူးရှင ်ဟာငါတဲ့တော်တဲ့နှက်ကတော်များဘယ်ကနေပေါ်လာအောင်မလဲမိမရဲ့ အမ်းမေဆရာကသိမှမသိလေကူနှက်ကတော်ထီတီတို့ကုတလို့သိပြီးတော့နာမည်ကြည့်နေတာဖိုးတော်အေးအေးကိုယ်ဘိုးတော်အောင်သာထွေးစီမှာပညာရှိမှုပြီးတော့အဆောင်ကောင်းတစ်ခုရထားတဲ့ဆိုပြီးဆရာကြီ းဟောပြလာသူပြောတာဟုတ်တယ်ရှင်လည်းပဲလေကိုထိတ်သီးလို့ဘိုးတော်အောင်သာတို့စီသွားပြီးတော့ချင်းကပ်ပါလားတော့ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးချင်းကပ်ပါလားလို ့ဟဲ့ကတန်နေသားကော ဟမ ်မင်းကလည်းမင်းမမဟုတ်ယုံကြမဟုတ်တဲ့ဟောစကားဝါနဲ့ဝင်ရောနော်ကွာ ဆရာကလည်းသူပြားကိုသူပြားကြီးပဲစူနေတာပဲသူပြားကဗာပြောလူလေ တော်ပါပြီကွာနာနီလိုက်တာကဲငါမင်းမဘိုးတော်အောင်သာဓုစီကိုတွားစီခြင်းကြီးလဲငါပေါ်ပါမယ်ကွာ သူပြားကပြောတော့သူပြားကိုစူတယ်သူမင်းမကပြောတော့နှခွန်းမပြောဘူးသူပြားကြ ီးကတော်ပါပြီကွာတော်ပါပြီ ဘိုးတော ်ဟေး ဘိုးတော်စီကိုနတ်ကတော်ကိုတာတုတ်တူလာသွားတာရယ်ဆို အေးလာသွားတယ်ကွအ ဲ့ဒါလေသမီးတို့တို့တာဘွားအောင်လုံမပေးရဘူးနော်နော်နော်မလုံပေးပါနဲ့ဘိုးတော်ရယ ်သမီးကလည်းတဲပြီးအစိုးရကြီးတူကိုကွ ဟုတ်ကဲ့ ငါသမီးတော်ကဘိုးတော်ရဲ့လက်ရင်တပည့်ပဲ ဟုတ်ပါ ဘိုးတော်ရဲ့အသိပညာတတ်ပညာအလုံးသမီးတော်ကိုပေးမှာပါဗျာ ဝမ်းသာလိုက်တာဘိုးတော်ရဲ့ဘိုးတော်ကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်မှမသိဘူးဘယ်လိုကျေးဇူးဆရမှာတော့မသိဘူ းနောက်အခါကြမှာလားဖိုးသူတော်ဟာတော့ယူလာငီလာတကမဟာကြတော့မူတင်ပဲပြင်းဆူတဲ့တကဘူးလူမဖြစ်စေနဲ့နော ်သမီးတော်အပေါ်တော့စိတ်ချပါဘိုးတော်ရဲ့မဖြစ်စေရပါဘူ းဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြတယ်မနှိုးကိုစီလူကစီနေအောင်အချိန်ကံတမထထိုင်ပြီးအရင်လေ့လာရမေးဟာ ဘယ်တော့စဒီလေ့လာရမှာလဲဘိုးတော ်ဒူးဒူးကင်းရှင်းပြီးတော့တော့ကကင်းရတဲ့အချိန်ငါသမီးတော်ကြီးကိုဘိုးတော်အောင်တာထူကဟ ဲ့ဟဲ့ဟဲ့ นี่มันตะนิมันกูบี้ยิ้มปี้ยัดตาไปอ่ะมาบ่กูบ่ปู่ตามันน ี่เอริลุซูเลตะมี้ดอจีกูอะคูเวซะตินไปบาล่ะ เนาะ ปู่ดอ สาธุสาธุสาธุก้าวหน้าไปตะมี้ดอปู่ดอเยอาชีมาเงินชิ้นสายดูประสิทธิ์ตุปี้ดอไทซ้างกว่า โอเ คโอเคโอเคโอเคเนาะ โอเคไท นาวจ้องมาชี้หนีเดตันโยตินดิกูคิดตามีท้าไล မေထားပါမယ ်ရှော့ပြီးတော့တီးငီအောင်ထား ဟုတ်ကဲ့ မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတော့ဘိုးတော်ရဲ့မျက်နှာကိုအမြင်အာယုံမှာထင်မှတ်လာအောင်ရှူစမ်းဟိ ဟုတ်ကဲ့ သမီးတော်ကလည်းခါကြီးကကုန်းထားတော့ဖက်သက်ဝင်သက်ရှူတဲ့နေရာမှာတက်တော့တက်တာမဖြစ်တော့ကြာကြာပဲထိုင်နေမလဲဟောဒီလိုရင်ကလေးကိုချီထား ဟုတ်ကဲ့ ခါကလေးကိုစမ်းထားမျက်နှာကလေးကဒီလိုမော့ထားစမ်းဟုတ်က ဲ့အလိုဘိုးတော်ရဲ့လက်ကလေးကငါအသားကိုလာထီတို့တင်းနူးညမှာလားငါစိတ်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲအမလို့ချက်သိမ်းလို့ထားလိုက်တာအလိုကိုသာချူဟင်ရှေးရှေ းတူရူပြောကြမှာမိမရေမင်းပြောမှငါသိပါလေအိမ်ထဲကိုလာစမ်းပါတမထထိုင်နေတဲ့မေယူအာယုပြတ်သွားပါမယ်ကွာ အဲ့လားရှင်မလုံနေတာလေဟင်ကျုပ်ကမမှန်ပြောသားရည်ရည်ရတာတော့မလုံနဲ့နော်ဒီမှန်ဘူးသီးတာထက်ချမ်းစီညှပ်သားမဲခရမ်းသီးအဲဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားကိုတော့လေ ဟင်မင်းကလည်းကွာဘာရီအတွေ့ချောနေတာလေမဲဆူကူတီယူကြီးဆင်းနေတာကွာဒါမှသူ့နောက်ကနတ်တပီတပန်းဒီလာမင်းမဟုတ်လားဟာ အမလေးတော်အမလေးဟိုကန်ဒီကိုင်းနဲ့ဒါစီယုံရင်ဆင်းလာလာတော့ အမလေးမင်းမရေတူတူပြောစမ်းပါကွာ ပြောနိုင်မပြောနိုင်ဘ ူးပါမင်းခက်ပါပြီငါရှင်းပြရတော့မင်းမကြည်နိုင်သူပြန်သွားတော့မှငါ့ကိုရိုက်ချင်ရိုက်တပ်ပြစ်ချင်လည်းတပ်ပြစ်ဒီချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးအောက်ပြီးတိခံလိုက်သမှာကွာမင်းမရေနော ် နော်ငါမငွေရမယ်အကျန်စီကရှိနေလို့ဒီလိုလို့ရတာပါကွာ သွားစမ်းပါဘာအကျန်စီလဲ ลูกกูอ่ะนั่นลงเนี่ยอีเนี่ยต่วยเนี่ยญัตนาမျိုးเนี่ยฮะดิๆๆลูกเล็กกว่ากูล่ะแม้อปมาตมทถไทปีงวยปั้วออกลงเนี่ยอสีสิงกูต่ะมะลิดาจอกมีไม่ตีบาบูเปาะราปั้วกว่าอ๋อเออชินอะยินเปาะถ่าเนี่ยญมตะโกเนี่ย 22,000 ชีตะนี่ตะนี่บูรอองตาทุสีมาตะมะท่าไถเนี่ยตะมะท่าไถเนี่ยอจ้องปะปะบีซ้อนนี่ล่ะปะนี้สิอยู่แล้วกวยอืมโลบาตาดีก็เลยยุบๆๆๆๆโมหะตะมีดีก็เลยชุบๆๆๆเนี่ยอืมอตากะเลที่สกากะเลนี่เปที่โซราเนี่ย อ๋อไถ่ตี้โลกะละกาชะแมอะป่าวดอมะลุ้งไหลปานะไม่มาเอ๋เนาะเนาะไม่มาอ๋อมะลีดอชิงอ่ะจุ๊กตึกขาจะแมสกาฤบาลาเปียวนี่ดาเลยหึจุ๊กกะบูรออองตาทูสไกงตองกูมะจั่วเกงงวยบัวลุ้งตีเกเมซูลุโดวีเรอะคามะปาเบ้ฮีวีเรอะคาจ้ามะเนียอองอะเมยตั้วตั้วนี่ดาต่อ มีสกาก็ช้างเจลายีล่ะบูรออองตาทุกก็เบลุงวยบัวเมียลงมาเลยกว่าจุกตุสุท้าได้งวยฤวยกูบูรออองตาทุสีมาอัดไล่เนี่ยม่ะตะโกเนี่ยนะสะโตเมนโหลบูรอก็อเมษิเดตอกมะลิมะลิมะลิอะยังกายอรอชื่อหนูเมดูงวยฤวยอกงมะเป้ไล่บาเนี่ยว้าไม่มาเอ๋เนาะอ้อมเมชิงก็ไม่ยุ่งลุล่ะ จุกตุกูดีอาชีอนิผิดละอองบูรออองตาทูเวมะท้าดาเวมะหุล่ะอ๋อมวยรีไปไล่ดอกบูรอก็เบ้กูอยู่ซ้อมมาลูกมูแลเบ้กูมาไม่อยู่มวยรีกูลิอาลงสุตุบีอืมไอ้แยกคองไดมาซ้วยท้ามาอ๋องวยแท้ท้าเดลูรีอาลงแลบูรอเนี่ยอตูตะมะทะสะค้างกูคนเนี่ยวนย่าเมดอก 9,000 มาดูแลตรุสีก็ซ้านี่ล่ะเมียล่ะพี่กว่าหุเตอีลีอควินคาเซนงเนาะบะซับเปใส่ย่าดาเวเกงาจั่วเปล่าไอ้มะลิเนาะตั้วๆเกบูรอกูยุ่งจี้จ้ะเลยสุยงมิ้นตุ้ยะปัวออลุ้มเลยสุเตงูกูบูรอยะตะบี้สีมา ตะมี้รอจี้ก็ปรมาอู้ซ้อม900แท้บาเดบูโอ้เอ๊ะตะมี้รอจี้ก็แล้ว300แท้บาเดบูตารอจี้เลย200แท้บาเดบูตารอจี้ก็แล้ว400แท้บาเดบูโหตะมี้รอจี้ก็แล้ว500แท้บาเดบูเอ๊ะดาเวล่ะฮะอ๋อนุกกูพุ่งไล่ดอมเนาะน้องมางวยแท้ๆโหลไม่ย่าดอกบัวอกုံเมล่ะเฮ้เอ๊ะดาเพียงอารมณ์ก็ 1,500 บาทสิบาเดบูโหรอ เอ๊ะบะซักกะอ่องตุ๊กลุเปียวปี้ทุ่ไล่บ่กว่าตาสมิติกะดะลောက်เนี่ยเวไถ่ตันดากูทีนี้ญาติกะตะปีอ่องตุ๊กกูเนี่ยถ่าดิตาสมิติอาลุบูโรเนี่ยอตุคนญาติติอไถ่ฉางยามเอ้อาลุงกูตีมาท้ายเอาเมเฮ้ บูรอกูตะเกลุเมอัถะปู่กูฤาขอตั้วลุบูรอไม่ရှိแก่ยินคนเนี่ยปี่มาอ่องดุกกูผีจี้อ่ะมะเนาะเย่มะเสิเบ้เนี่ยผีจี้ยินมิ้นดุกูดิมะปั้วเด้อะเปียนมิ้นดุกูดิอาลุเป็ดตั้วลิไปจ้าล่ะฮะฮะดุขะเว้ชิซุมะซุงูลิรออกุมะคันไหนมูงาร่อตะรีเนี่ยส่งจี้ปิ๊ดขนเน่มะปี่มะชินบูรอชิชิมะชิชิ อ่องนึกกูผีพี่တော့อัจฉิมะคันนายมารีนมัฏฐะไถนา4ရက်တော့ชีตัวนี้ญะตนายท้วยบูรอยีมันสุบีอเมตไต่นี่จ้ะยีเด้กูอิสิกะไต่มาเวดามาหนองลุยะเมอสีจีปิ๊ดတော့เม ตันจ้องต้องเข้าหนีบ่ล่ะตรีตนายทุบอยู่ว่าบูรอยีไต่นี่จ้ะยีมั้งกูอันเดียกินไปชิมผู้อายุนี่จ้ะได้ดีกูตะคั่วสิไต่ไล่กว่าเตี่ยวมันประจันซีเนี่ยจ้าล่ะหอกแกบูรอหอกแกหอกแกอายะยีมั้งไอ้ซีเนี่ยต้วยတော့คณะเล่ไอ้เปาะตั้วเลยจ้าเฮ้เมยุงเล่มะนูรอบ่กูลิ งากูไรเมทุบโปกอ่องทุกขุผีชะปิ๊ดถ่องง่าหะแท้ย้อแกเมงากูเลยเปอะแท้เสียยี้ดีลาโคโลตั้วอะเรสุดิอะจ้าวกูซาเนยีปีกรอบ่เรมาแท้ทาแกมาเวตูรอมะนูกีตองอุกลาปะงาอติเองกูตั้วยามาพอนี้เลาะตั้วชอกนี่มาดูมะนูกีอะฉิงซ้วยนี่ลุบ่ผิดป่าวกูดิตะฉิงเนี่ยดาลิ่มะก้าวหนอมาเวแกตั้วไม่ตั้วไม่ตั้วเว บูรอออนารุอีมาดินี่คนเนี่ยปิดลุอ่องดุผีแม่นี่เว้ยเฮ้ลาๆๆแล้วตั้วจี้จองอ๋อกว่าเออตั้วจองตั้วจองดินี่มันเลี้ยงสู่แล้วเนาะงารู้ไล่จี้มั้ยเฮ้เนี่ยลาซ้ํามาโดดตั้วจะไม่มีเลยอ่ะเว้ยเมียวเว้ยเอ้ยโอเคมาจังๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ တဲ့လူတွေအားလုံးလာကြ ကဲလာကြလာကြလာကြလာက ြကဲကဲကဲကဲကျမဖြီမဲကျမဖြီမဲជីជីជីជីជីက ြဝင်ဝင်ဝင်မနေပါလားဟေးနှဆာတိုးတယ်ဟာနှဆာတိုးတယ်ဟာ နှဆာတိုးတယ် ရှင်ကိုကျမအဆက်ကမပြောဘူးလားတော့ဘိုးတော်ဟာလိန်နာမဟုတ်ပါဘူးလို့ခုတော့ရှင်တားလို့လေကျုပ်တို့ငွေပွားရရဘူးတော့အဲ့ဒါရှင်ကြောင့်ရှင်ကြောင ့်မင်းကလေတူတူပြောရမှာကွာ တတ်တော်များကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တနာကျင်နာတတ်တဲ့ဘိုးတော်အောင်သာသူတတ်တော်ရာရောရှင်သာစေ အင်းကူပြန်လာတာအိမ်မှာလည်းလူရှိလာပြီလားဘယ်သူမှရှိမှမဖြစ်ဘူးမဲတုံဖေသွားပါလိမ့်ဩတမရထိုင်နေတာမဆူချင်းနေအင်းသူကလေးကတော့ငါ့ကိုတော်တော်ယူနေတာပဲ ဟင်ဘိုးတော်ပြန်ကြလာပြီ အေး ဝန်တာလိုက်တာဘိုးတော်ရဲ့ဘဲတော်ဘဲတောင်ကိုကြွသွားတာလဲ ဘူရောအထက်ကပုပ်ကူတီကစေလွတ်လူစကိုင်းတောင်ကိုကြွသွားရတာဟာဒါနဲ့အောင်တုံရောအောင်မြင်လား အောင်မြင်တဲ့အတွက်စီးရင်စီးရနဲ့ထဲ့ဝင်ထားတဲ့လူတွေကိုဆီယမာကြီးပြေးလိုက်ပါပြီ အေးအေးအေးသာဓုသာဓုသာဓုသရဝါမြာဦးစိတ်နှပြလူအိဆာနဲ့နှပြပေါင်းလူပြေးကြပါစေဆိုတာစူတောင်းရတယ်ကွယ်ဩဒါနဲ့မင်းတယောက်မမြင်ပါလား ဆရာမကြီးဈေးသွားပါလေဘိုးတော် ดาผิอตอเวมิสยามมายีนอกกูไล่ตั้วปีโบรอเปลี่ยนยอกนี่เดเจ้ากูตั้วปิ๊อจ้าล่ะมะนะเพียงพุงจีโกบากูเลยซุนลองผู้เฮียนหวยแกผู้กว่าเปียวไล่ ก็ไปบูรอท่านนี่สกามสะเมสุบูรอกูยงจีบีลากูเมสุบูรอกูยงจีลุบูรอเปลี่ยนละได้อธิเองโกมาเปลี่ยนเบ้เบ้เนี่ยดิตะมะทะไถเองเนี่ยสร้างเนี่ยดาบ่บูรอเยอีตาดุตาดุตารุบูรอตะเกลุเมียตาตนาปิฟูดีอะยัวกะ ถั่วตั้วลุชิยบูรอป้ามาปารมีเพียบบูรอเนี่ยอดูไล่ไหนบ่มะล่ะบูรอง้าเยตะคลีกูสุกไก่ไก่งากูสกาเปียวดามาเบลุเพียงป้ามาติบูรอเมเรสกากูงากองเงินจินละดูเวโอ้มาผิดเตบ่บูงามากะกูไถ่ทรีชิหนีเตดาเว อาริสินซานี่ดาเลตะมี้รอเยตะมี้รอเยอยากจะถั่วสินซานี่ดาล่ะตะมี้รอเยอยากจะช้ำตาเอาท้าวปั่นปูโบรอกางูยบัวรี่อะเมียจิลุบไปมาบ่ามะปูบาเนี่ยหลูงาตวินี่ดาโบรอติ่นี่มาล่ะบาเบ้ผิดๆงาเลช้ำตาเนี่ยงาเลก้องๆมมมมะเป็นบ้าแม้เนี่ย บูรอเนี่ยอติเนียเมซื่อหึบดาเบ้ก้องนี่บูรออปามาปารมีพี่บุตะมี้รอไล่ป่ะเมบูรอเอ้ก้องนี่สวะก้องนี่สวะสาธุสาธุสาธุเก้ดาพี่ตะมี้รอกูบูรอมาเมเจ่ลาเมตะซอมูละมาบูรอตารณาปิปัวย่าร่อมาหมูจันยิตุตะปิตามีเมียกูนอกซุนอนีเนบูรอกา ชวยซวยชวยบัวงวยซวยงวยบัวลุกไปแก่เมตะมี้รอเนี่ยปัดตะตะหลูတွေကိုတိုးတိုးတိတိပြောထားပြီတော့ဗျာ။အော်ဒါနဲ့တမီးတော်ဖေဟိုးတော့နောက်ကိုလိုက်မဲ့အကြောင်းတမီးတော်ရဲ့ယောက်ျားမသိစေနဲ့နော်။စိတ်ချပါဘိုးတော်။စိတ်ချပါအတိပင်းကိုထိတ်သီးကတမီးတော်ကိုဘယ်ထဲပါမလဲဘိုးတော်ရဲ့။အေးအေးအေး။ဒါဖြစ်လည်းပဲ ဘူးတော့အနားယူလိုက်အောင်မယ်ယူဈေးကပြန်လာရင်ဝိုင်းဝန်းကူကြီးချက်ပြုတ်ပြလိုက်အောင်ဟာနော်စိတ်ချပါဘူးတော့ဝါသူဟေးဒီတကာကျမတို့ကမရတဲ့အပြင်အိတ်ထောင်ထဲက1500ပါပါသွားပါလားတော့ဟာမိမကလည်း1200ဆုံးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိသားပဲဟာ ကုင္ကာရုကိုသိယုံကြည်နေကြပြီလေငါတို့တော့အတော်ပဲကွာအားလေဒီတက်ခါအထောဆိုပြီးတော့ထပ်ဆက်ရအောင်မှာပေါ့ဝင်းနေရင်တော့ဆက်ရမယ်ညားရင်တော့တခါရဲယူပြီးလက်မယ်ညာဝေးမှာအခြေချပြီးမှမင်းကိုစားနဲ့လှမ်းပြီးခေါ်မယ်ဟုတ်မှာလေကွာတာရကြီးအင်ကိုရောင်းပြီးနားစီဝင်လိုက်ခဲ့ပြီတော့ချင်းချင်းပြီးလေလုံအောင်တော့ကိုသာသူဒီရင်နဲ့ကြာတော့ပြောင်းဆိုသလိုတခြားရက်ရွာမှာဘာလို့စားကြမှာလဲတော့ မိမကလည်းကွာတတလုံးထမင်းမငတ်စီရပါဘူးတာကြောင့်ပြေးတယ်မဟုတ်လားကွာရှင်တကယ်ပြောနေတာလားကိုသားသူအေးတကယ်ပြောနေတာရှေ့လာမဲ့တစားမူလာပြင်းနေညမှာပစ္စည်းများများရရင်အောင်တို့ကိုတခါတည်းစက်ကူစုပ်တင်နေလဲပြီးယူပြေးရမှာပဲကွာဒီလည်းပဲအဲ့ဒီညမှာငါတိုက်တဲ့အိတ်ဆေးခတ်ထားတဲ့ရေမန်းကိုတောက်ရမယ်နော်ဒါမှမင်းအပေါ်မှာဘေးလူတွေကခုလို့ကြမှာကြက်တနာမပေါ်အောင်လဲတတ်နေတလို့ဖြည့်ရှင်းရရလား ဒါတော့စိတ်ချစမ်းမှာတော့ရှင်ကဗာတမျိုးတရားမှာနေပြီးကျမကိုလေးအဆက်အသွယ်မလုပ်ဖက်မနေနဲ့နော်မြန်မြန်ဆက်အသွယ်ကြားရဲ့လားစိတ်ချစမ်းမှာမိမရဲ့ဟောဒီကဘူးဆိုအောင်တာထုကအချစ်ကိုပုံပြီးမေယုပေါ်မှာချစ်တာမှုဆေကပါဘေးဝါကူပဲရောက်ရောက်မေယုမရှိရင်ကိုသာသူနေတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဟောဒီကချစ်ချစ်ကိုအိုးသွားစမ်းမှာ ลายอมณีซ้ํามาเนี่ยนักข้องนี่เนาะนักข้องนี่เพซ้ํามาเมสุรุเมียนลี อ่าตอบบ่ได้มีมาเฮ้มีตะเกโตบ่ได้งาดิตะเกกูโตดิเป็ดเป็ดกะวินวยอ่างชาระเดอ้ออะกูเลยจิเลยนอกลีเยจายงวยงาดองกะตะต้องผิดดอกมั้ยตะต้องผิดดอกชิงกะแลต๊อกเสียมาสิเลยไม่อยากจริงเปี่ยวเนี่ยมาพี่อีกันน่ะจุ๊กสีมาตะคู่กูดอกก้าวเนี่ยนี่เนี่ยตูเด้ ฮะดีอาจารย์เนี่ยกว่าไม่มาเลยตีอาจารย์เนี่ยท้องสารได้บ่กว่าเลยมาบาเลยเนาะน่ะไม่มาเลยมาบาดิกาเพิ่นเนี่ยย่องวินงาเซเอ็งโอ้เว้ลาแกเนาะอืมชินไซมาไทม์บี้ไม่ตอกอ่ะบูอืมๆจุกตุตะบี้ด้วยกะตุ้ยตั้วเองไม่ก้าวหมู่บ่บ่ปุล่ะเข้าไปจุกเลยโบรอตาทูงวยปัวออกเตะสีมาตั้วไปตะมะทะทายาออกมาต้องเยตองมาเลยอะกูเลยโมลิ้นลาแกดา ยี่เป็ดเต้ตะมี้หลอกมี้ไล่ออกมาเนาะก้าวมาเปียก้าวมาก้าวมาเก้ไผ่เสียเต็งโบมี้จุ่มแล้วไม่อยากฉิซีลีปี้เวียมาหมดตะนาอีมั้ยคนเซนนู้นเนี่ยค้านญาญญ์ลีปู่ซ้ามาเปียตาร์ดีดีกูปู่รอมานี่จะตะกะมาแกอุ๋มเอ คุณนักตายาสุลินเดตะตองลามากายตาติติเยชวนวีอาลุหาไตตะธรรมนะสะปัวเสียไปค่ะตะเกยขาไรลูกบูรอมะสิเลกายตาတော့ตะมี้တော်ดีหาคุณนี่เปี่ยวตะมะถะถ่ายปีคุณเนี่ยปริสิทธิ์คุณนี่เปี้ยเดเนี่ยจ่าတော့มาอ๋องทุกข์ขีจี้จะเมเนาะแย่ล่ะนะธรรมะไม่กูတော့อีๆๆ คนนี้มาปี่เว้เนี่ยอ๋องทุกข์ผีจี้ยินတော့อาลุงซุ้งชุ้งตั้วพี่ดามาพี่တော့บัวรอมาเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ตั้งไล่หน่าบ่แม่บัวรอเนี่ยตารุเวตารุตารุญาตนาอีแลทูพี่ตะบี้เอ้ได้เตจายีมันลีเตี่ยวตะขวดสีใต้ไล่ปากว่ามิ้นแลตอกมิ้นเดอูแม่เมสุก็รอฮอดียีมันลีตอกแม่สุ โอเคบูรอตอกป่ะมั้ยอืมมิ้นดูป่าตัดหน่อยดีเลยกว่าหิโลบาดาโลบาดาริไอ้ยิเป็ดเตอาชิงเนี่ยไอ้เสกขะทาเรยีไตไล่อยู่ชีวิตเตอาลูอตงอยู่ไอ้ปิ่วตั้วไล่จ๋าหิตัดหน่อยบ่อาชิงชีดง ထုံမှာဆွဲထားတဲ့အောင်တို့ကိုအောက်ချပြီးကြောက်ခဲဒီစက်ကူတွေနဲ့လဲထဲမှာပဲဘူးတော့ဘာလုပ်နေတာလဲမသိဘူးငါမျက်စိမှိတ်ပြီးအာယုံပြုတ်ထားရတာမျက်စိကိုပွင့်ကြည့်အောင်မှာပဲလူဘူးတော့လဲအထုတ်ကြီးကိုဖြီးလို့လူတွေလဲပြောနေကြပါလားဘူးတော့ကိုမြေးကြည့်အောင်မှာပဲ ဘူးတော့ဒါဘာလုပ်တာလဲလူလူပြောပါသမီးတော်ကြီးဟောဒီမှာရွှေဒီငွေတွေမတွေ့ဘူးလားလက်စုက3ဝင်းလက်ကောက်က3ရွှေကျူက9ခုအောင်းမယ်သရိုး3ချောင်းတောင်ပါပါသေးလားဝေက2000ပါကာလ3000နဲ့ဆိုရင်ရွှေကြီးပဲ900ဝယ်ဖို့လောက်ရှိမယ်ရွှေရောငွေရောပေါင်းလိုက်ရင်9000ကျော်ဖို့လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာ သမီးတော်ကြီးအတွက်ပဲဘူးတော်နဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့ပြီတော့ဗျာဖြစ်ပါမလားဘူးတော်ဟိုလူတွေဘာဖြစ်လို့အိတ်နေကြတာလဲဖူမာတော်မထူးတော့ပါဘူးလေဖွင့်ပြောရတော့မှာပါပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုအိတ်ဆေးခတ်ထားတာဒီမီတော်ကြီးတောက်တဲ့ကြီးကတော့ရွရွကြီးပဲဟောဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးယူပြီးသမီးတော်နဲ့ဘူးတော်ရဝေးမှာရင်းနှီးစားကြရင်လုံလောက်ပါတယ်ကွာ သမီးတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုံးမလုံးပဲနေရမှာပါဗျ။အော်လက်ဆက်တတ်တော့ကိုသာထူးကဘိုးတော်ရောင်ဆောင်ပြီးလင်းညာကိုအိုးဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကလည်း9000ကျော်ဆိုတော့ငါလိုက်သွားရင်ကောင်းမယ်။ငါအနေနဲ့ကိုထိပ်သီးကိုပေါင်းလာတာခုချိန်ထိ အင်းတော်ဦးစီးပြီးလုတ်ကင်လာတာပင်မလာပြီ။သမီးတော်ကလည်းနောက်ကျောင်းကြီးပြန်စဉ်းစားနေကြပါပြီ။နောက်ကလာနောက်ကစီအရေးကြီးတာကခုချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်။ ปุบบาดีนี่กูตาทุเลงาอ่อมมาอี้ไปดาเวงาไล่ตั้วดากองบาดีนอกมามิเซจีป่าดาปอลีเก้ตะมี้ดอตะมี้ดอตะมี้ดอเนี่ยมะขอบาเน่รอกูตาทุเยชินตะมี้ขอเยจม่าจะตึ้งฉาลุงโลบาอืมเก้อะฉิงชีดง เมียนๆไม่ตั้วจักล่ะตั้วจักซุเดวิดโกเดวิดจ้าเปียชิมิงมามาเมซออิ่มมาชื่อล่ะเห็นมาเมซอชื่อล่ะอ๋อพี่นี่เปล่ามาเสียมาเอ้ม้อนี่มาเมซูเสียมารู้อิ่มอ่ะเปียมนาดีบุดิ เบ้าล่ะไอ้มาชื่อมาเว้ยสิหึบาดูแลไอ้มาไม่ชื่ออ่ะกูโซเลยเว้ยสิพี่เว้ยสิพี่เปียชิมิงมาโซเลยคาไรโลมะลาลาเด้จม้าอู้ลาเมลาสิลาเมลาโอ้โหโอ้โหเปลุจำมาชิมิงเปล่ามาเปียฮะจนนอนาดิเลยชุบกุมิจนอยีนี่แลคงยาคงไล่ดาคงไล่ดาเปล่าจำมา เสียยีเนี่ยไล่ตัวมาสู่พี่တော့โกปารู้ถั่วตัวล่ะดิเลยได้สิพี่อะคู่တော့เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย อ้อมเลยยิ้มเสร็จไล่ดาเมซวยยิ้มเสร็จไล่ดาเมซวยอ้อโกไถ่ๆกูคิดแต่สู้ไปจ้ะงำไม่ซาอลุมันลุกขึ้นมั้ยโอ้งวยแม่มีโลอคุรพี่อ่ะคุรอ๋อตะมาท้องบีตะมาท้องบีพ่อแม่อ่ะตะมาท้องบีจนไม่มาปูรออ่องตาทูนอกปาวาปอดิจ้า จีรอรุจีรอรุจีรอรุเนี่ยจนปฐมาตรุอย่าเวท้องไงอ่ะเล่นได้รุอกูรอจนไม่มาท้องไงอ่ะอีปาดวาบิเค้าเนี่ยปาดวาบิเค้าเนี่ย กะบ่มาเพียงจักเก้เนี่ยฉิบี ดาวมาเล่นยาซาเรเพ็ดดีดุนยาหนอกกาแกยาอยู่ตุฉิตนีไล่ไรกะเพียงปังกาเทวะปูดีมุมุเมเมเตเรคุมยาฉิดาจิโซเรเพ็ดดีฉิตนีเลเมซวยเอโกเทกีโกตะเกเวสิงหาเรเยสะเตปิยะเตอนาคุมะทาตวาเลดุเย ในมุ่งให้ตาลุยกะเมงมากูจาตรุยดาตะนะเนียเนติเมรคะนะไถตีมาอยู่อีพิโกตะคาตอดาศิเมียขะเมียยะคุตอดาศิมีโดสะลั้นหน่วยปาวินเกดิไถตีเมซูตาทูเมยุนุเยสะจ้องกูชิ้นเล่มมุไม่ရှိแกบาลิงยะคินถั่วปี้แกโดลูแลจี้ไถตีกูเปลี่ยนแลตอดาศิมายาจนอตั้นท้วนโซวะ อนุอญุปันจาบะยะติตอดาศิมยาศิอานวนซอยเยโบรออัลมารุซะลามาปาวินลุชาจะเรลุปัญญาศิญญาวะนิเปอุสามะดุสาตะเมมะตันชวยเคมีโดมีล้วยมองญะโตตันลีเม็ดไถมองญิสุเม็ดโจดุเคมาเวมุเวมาโกเกปีเนล้วนลุขึ้นจาบะเรชิ ดาวินเตียวอูดีดาสาโซญัดจ่อดูตวายเยตาบีเตซูคิคิวตันโซลีตันลีญัดไถโตผิดบีดีดามูพิเซ็งโบมิเนก้าผ่นตานเวโรผิดจาบาเรชิดีแซลางูอมัตติติญลางูญาเหมี่ยวป้ายซอเตถุลุยมะมูบายถุลุยอองเตตานเวมองทอลีละมะตีเยลุงแค่ชีไล่ยาบาเรชิ